Dziś jest nas masa we wszystkich miastach. Kiedyś w tych miastach była nas garstka. Siema, tak teraz nastaw tok myślenia. Halo ziemia, mam ci coś do powiedzenia. Ten ktoś to ja, twój numer jeden wróg. Nawet nie mój rap, choćby mógł, a wróg. Choć to nie mój Bóg, to ja niosę krzyż. Choć się o to nie proszę, noszę go i dziś. Kiedyś było inaczej, wszyscy byli tak razem. Tu żyli, dziś stanowimy główna masę. Wybacz, nie boję się takich porównań. Ej chłopaki, pogadamy o hip-hopie, kurwa. Kiedyś każdy gość w szerokich spodniach. Nieważne co robił, skąd był, był od nas. Dziś każdy gość w szerokich spodniach nie jest od nas. Liczy się napis na bluzie, nie i rozmiar. Co się stało z nami? Rozgiewała nasza muza, żeby nasze ideały legły w gruzach. Ej, zatrzymaj ten pociąg, ja chcę wysiąść. Mogę przysiąść, myślę o tym pisząc. Nasze zeszyty i bite wyniosły nas na szczyty. Choć tylko osły liczą na zaszczyty przy tym. Zaszyty w czterech ścianach pisze rap ten. Z każdym taktem nerwowo poprawiam czapkę. Z głośników słyszę tamten rap, rap ten tu. Wpadłem w czasy, klatkę zwalniam ruch. A realia tu są nadto bolesne. I nie ma szans na to, że będzie jak wcześniej. Kurwa, ja nie śnię, to nie sen, to jawa. To nie jest ten rap i to nie to Warszawa. I to nie jest ten hip-hop, który budowaliśmy. Postawiamy dziś mury z nienawiści. Powiedz sam, co się stało z nami? Is beef what we find up in these streets, or is beef the same as me that I be grinding in my teeth with some salad and some beats and words be flowing out my throat? MCs gagging on their lines cause they can't stomach what I wrote. All the while, all this bow breaking down the beef inside me, while I feed off all the good it's got to fuel and resupply me. The competition push me, make me stronger as it tumbles in my gut. It flow like what? Then it boils up and rumbles. If I don't slow up, won't blow up. My boy Ted there show up and learn fools real old school. You child's play, son, grow up. This beef change, it's new named and now something new. P.A.S. Square done dropped. Did it do what it do? It's pushing on through and we know where it's going. It all ends the same whether U.S. or Poland. You know what I know and you know you must quit. Cause it's truth that I spit that all beef turns to shit. Well, it's Święto hip-hopu, nie? Dokładnie pół roku temu ostatni raz byłem na stronie hip-hop.pl. Życie jest piękne bez tej strony. A powiem wam dlaczego. Jest was tutaj, kurde, parę tysięcy, nie? Taka dawka nienawiści, kurwa, od ludzi, to jest naprawdę nauka na całe życie, nie? Możesz mnie nazwać kurwą, pedałem, cfelem, kurwa. Pokazywać mi fagi, jebać Tedego, kurwa. Mieć bekę z wepsza. Kurwa, spływa to po mnie. Możesz mnie, kurwa, nienawidzieć, tylko potem nie mów, że cokolwiek budujesz, bo na nienawiści jeszcze, kurwa, nikt nic nie zbudował, dobra? Nie mów, że budujesz kulturę hip-hop, okej? Okay? To jest miejsce na nas wszystkich. Możesz mnie, kurwa, nawet pobić, możesz mnie, kurwa, zabić. Ale mój hip-hop już na zawsze zostanie, okej? Okay? Powiedz sam.